Der hos gratis til bitten tål over et som bøn. Det gjør det seg som lim då åpnet som bøn. Men ikke president vi er kød, kriget hus vi kød. La fire gå ned då, ganger det her ned. Heriksen, ona šloft und steht, Ubani und Azi prochmane. Kona pisot psofun se, unda venge plet, Ubani bronen Azi prochmane. Ubani bronen Azi prochmane.